Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր նոյեմբերի 22-ն է, օրը 4:07, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում օրերս Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրի կինոդահլիճում կայացել է աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Յան Արտյուր Բերտրանի և ռեժիսոր Լյուկ Բեսոնի տունը վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Մարտակերտի շրջանի հետ։ Ընտանեկան բռնություն, թեմայի շուրջ լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է ազգագրագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու, հասարակական գործիչ Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Օրերս բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրի կինոդահլիճում կայացել է աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Յան Արտյուր Բերտրանի և ռեժիսոր Լյուկ Բեսոնի համատեղ «Տունը» վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը, որը նկարահանվել է աշխարհի 53 երկրներում և վերաբերում էր համաշխարհային էկոլոգիական հիմնախնդիրներին ու բնապահպանական աղետներին։ Ֆիլմի դիտմանը հրավիրվել էին ինչպես հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ մանկավարժներ ու ուշագրգիր այլ անհատներ։ Նպատակը համաշխարհային էկոլոգիական հիմնախնդիրների համատեքստում տեղական բնապահպանական խնդիրների վերհանումն ու քննարկումն էր, ինչը բուրըն ընթացք ստացավ, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ բնապահպանների տեսակետները տեղական ու գլոբալ հիմնախնդիրների շուրջ տարբեր էին։ Մասնավորապես բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Գաբրելյանը համարում է, որ Արցախում բնապահպանական հիմնախնդիրները էապես տարբերվում են զարգացած երկրներից, և առայժմ շատ վաղ է խոսել դրանց անդառնալի հետևանքների կամ շրջակա միջավայրի վրա մարդու գործունեության լուրջ ազդեցության մասին։ Թեև Արցախում գործող օրենսդրական դաշտը բավարար է խնդիրների լուծման համար, սակայն համապատասխան ծրագրերի մշակման ու իրականացման անհրաժեշտություն նույնպես զգացվում է։ Գործող օրենսդրական դաշտը բավարար է, որպեսզի մեր հիմնախնդիրները լուծում տանք։ Մենք պետք է ունենանք համապատասխան ծրագրեր, կոնկրետ ծրագրեր այն ոլորտներում, որտեղ առաջանում են նման հարցերը։ Հնչեցին կարկար գետի վերաբերյալ, թափոնների տեղադրման և թափոնների առաջացման վերաբերյալ։ Այն խնդիրները, որոնք որ էկոլոգիական են, այսօր էկոլոգիական խնդիրներ են, դա թափոնների և ջրերի աղտոտման ավելի շատ մեծ վնաս են տալիս մեզ, և հետագայում դրա հետևանքները մենք չգիտենք ինչպես կարող է լինի և ինչ հետևանքներ կարող է լինի, կարող ենք դրա վերացնել թե չէ։ Այսօրվա ֆիլմում աշխարհի գլոբալ խնդիրների մասին է խոսքը գնում։ Այդ խնդիրների 99% մեր մոտ չկա։ Երկրագնդի համատարած, ասենք, տենդենցիան, որ տաքանում է կլիմայի փոփոխությունը, կատարում է Արցախի Հանրապետության կամ մեր նման փոքր պետությունների կատարած սխալներով 100%-ով ճիշտ չի լինի դա։ Բայց մեզ էլ անելիքներ ունենք, և ոչ թե այն խնդիրները, որ այսօր զարգացած պետություններն են հանդիպել, այն խնդիրները, որ մեր տնտեսությունը պետք է զարգացնի, և մեր բնական ռեսուրսների ճիշտ օգտագործումը և դրան բացական հետևանքները խիստ նվազեցման ուղղությամբ պետք է լինի մեր խնդիրները։ Հեկերի կարոսման ուղղությամբ մեր մասնագետը ոչ թե մատնանշում է, որ մենք ի վիճակի չենք այդ հարցը լուծելու և սխալ է կատարվում, այլ մեր մասնագետը մտահոգություն ունի, որ ինքն էլ զինված լինի համապատասխան այսօրվա դարի գործիքներով, որպեսզի հեշտ և ճիշտ կարողանա կատարել իր բնապահպանական փորձակնությունը։ Մեր մինի հեկերը ջրամբարներ չունեն, այդպիսին, որը որ կարող է այդ լանդշաֆտում ինչ-որ փոփոխություն առաջացնի։ Եվ հասնելով հարավային մասը, որտեղ որ վարելահողեր են և ոռոքում նա կարևոր, և հեկերի կառուցումները նպատակը հարմար էլ չի, այսինքն են արագավազ գետերը, որոնց ջրի քանակությունը և բարձրության տարբերությունը բավարար է, որպեսզի այնպիսի հեկեր կառուցեն առանց ջրամբարի, կառուցում է դա։ Դա մինիմալ վնաս է հասցնում ընդհանրապես էկոլոգիային, բնությանը, կոնկրետ տեղամասերում կոնկրետ լուծում պահանջող խնդիրներին, որը որ զբաղվում է բնապահպանության նախարարությունը, զբաղվում են համապատասխան կառույցները և արդյունք են հասնում։ Փոխնախարարի տեսակետները չի կիսում բնական ռեսուրսների կառավարման և մթնոլորտ արտանետումների գործակալության պետի պաշտոնակատար Կարեն Կիրակոսյանը, ով խոսելով ֆիլմի ցուցադրման և բնապահպանական խնդիրների շուրջ քննարկումների անհրաժեշտության մասին, նշում է, որ Հայաստանն ու Արցախը անկախ վարչական սահմաններից ամբողջ աշխարհի հետ գտնվում են էկոլոգիական միևնույն տարածքում։ Նպատակին Իհարկե հասանք արդեն, որտեվ սկիզբը դրեցինք նման քննարկումների, սա պետք է դարձնենք մի տրադիցիա, որը որ պետք է շարունակվի, ու շատանա, ու աուդիտորիան էլ կփոխվի, լավ կլիներ նման քննարկումներ նաև ունենանք կառավարության մակարդակով, նաև կառավարության անդամների հետ, սենց ֆիլմեր դիտելու, որտեվ շրջակա միջավայրը եւ բնական ռեսուրսները նրանք մեր պետության բոլոր ոլորտներին են անդրադառնում, ու ոչ մեկ զեր չի մնում դրանից։ Նման քննարկումների սկսել ենք այս ֆիլմից։ Ֆիլմը իր մեջ ցուցադրում է բոլոր այն կողմերը, որ ոչ մի պետություն այսուհետ զեր չի մնում, հեռու չի մնում այն խնդիրներից, որոնք որ գլոբալ կատարվում են ամբողջ երկրագնդի։ Մենք երկրագնդի մի մասնիկ ենք, չվերցնենք վարչական սահմանները։ Մենք գլոբալ էկոլոգիական մի տարածքում ենք գտնվում բոլոր պետությունների հետ ու բոլոր ժողովրդի հետ, որտեղ ինչ խնդիրներ լինում են արդեն, դա կլինի Բրազիլիա, թե Չինաստան, թե ԱՄՆ, անմիջապես անդրադառնում է մեր վրա։ Առաջիկա խնդիրներից նայելնելու, որ համապատասխանեցնել ունենք օրենսդրական դաշտ, ունենք օրենքներ բազմաթիվ ու ենթաօրենսդրական ակտեր, դրանք պետք է համապատասխանեցնենք պրակտիկ դաշտի հետ։ Բնական ռեսուրսների կայուն կառավարման հիմքում դա է։ Խնդիրներից որը կառանձնացնեիք Արցախում։ Տարածաշրջանի այլ երկրներից ինձ մի ոչ մանով չի տարբերվում, մանավանդ եթե համատենք Մայր Հայաստանի հետ, գրեթե նույն խնդիրներն են, սկսած ապրինի ծառահատումներից, ջրերի կառավարման խնդիրներից, նույն ինչու չէ Երևան քաղաքը ունի աղբավայրի խնդիր, նույն խնդիրն էլ ունի Ստեփանակերտ քաղաքը, եւ մի շարք խնդիրներ ունենք, որոնք որ շուտ վանից պահանջ արդեն հրատապության կանգնած է, եւ մենք աշխատենք համատեղ, որ այդ հարցերը լուծենք։ Տեխնիկական միջոցների եւ մասնագետների խնդիր արդյոք կան հնարավորություններ, ինչպեսին մասնագիտական կադրերի խնդիր իհարկե սուր կանգնած, նույն անտարային ոլորտում, ջրերի կառավարման ոլորտ միանշանակ կա, նույն հանքարդյունաբերության ոլորտում կա, նախարարությունում չենք կարող մատով թափտալ ու ասել, որ մեկ վարկյանում լուծվում է։ Դա մեծ ծրագրային խնդիր է։ Մի օրինակ, որ հրավերով ես եմ եկել աշխատանքի, դա նաև մասնագիտական բացի միլիորացում է։ Ու նաև, ոնց նշեցինք մեր ֆիլմից հետո քննարկման ժամանակ, մենք ունենք բազային կրթության խնդիր։ Դպրոցներից հետո մեր գիտական հաստատություններում պետք է ունենանք այն բաժինները, գոնե մինիմալ, որոնք որ բնական ռեսուրսների կառավարման ոլորտում պատրաստեն կադրեր։ Իսկ օրինակ մթնոլորտային արտանետումների չափը ստուգելու համար տեխնիկական միջոցներ ունենք։ Մենք ոչ թե պետք է ունենանք, այլ պարտավոր ենք ունենալ ոչ միայն մթնոլորտ արտանետում, նաև գետերի հետ կապված, ջրային որակի ստուգման հետ կապված, դրա լաբորատորիայի հետ կապված, հողի որակի ստուգման հետ կապված չափորոշիչ սարքեր պետք է ունենանք, ու մոնիտորինգը պետք է լինի անդադար։ Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցի փոխտնօրեն կեսաբանության ուսուցչուհի Իրա Մկրչյանը, կիսելով ֆիլմի ստացած իր տպավորությունները, անդրադարձավ նաև դպրոցում էկոկրթության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին։ Աշխատանք ենք տանում աշակերտների հետ, եւ դասընթացների, եւ դասվիկական ժամերի շնորհիվ էքսկուրսիաներ ենք անում միջոցառումների միջոցով, ուզում ենք երեխաներին հասցնել մեր փոքրիկ երկրի, մեր գեղեցիկ աշխարհի հիմնախնդիրները, նույնիսկ հանձնարարում ենք, որպեսզի այդ հիմնախնդիրների լուծման տարբերակները ցույցտան երեխաների մոտ դա ստացվում է։ Ուզում ենք հենց այդ տարիքից առաջացնել այդ պարտականությունը, այդ պատասխանատվությունը մեր շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Եթե մենք ապրում ենք այստեղ, նշանակում է սա մեր տունն է, եւ մենք մեր տունը պետք է մաքուր պահենք։ Ամենաառաջինը մեր մաքրության մասին պետք է մտածենք, որովհետեւ այն բերում է ավելի մեծ գլոբալ հարցերի։ Հենց Ստեփանակերտ քաղաքում մենք ունենք հիմնախնդիրներ։ Հիմնախնդիրներից մեկը կարկար գետն է, մյուսը քաղաքի մաքրությունը։ Կարող եմ նաեւ ավելացնել, որ քաղաքում ավելացել են մեքենաները, որոնք նույնպես հիմնախնդիր են բերում մեր քաղաքի համար։ Սյուժեն պատրաստել էր Վանիկ Նովիկովը։ Կամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով, լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով, երբ տաղի մի անկյունից երևում էր մի ճրակ դեղին, դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից, որպիսի մարդիկ չկորչեին, ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ, ուր նրան սպասում էին վաղուց, քանի որ եթե գալիս ես եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կգա գալուց. Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են երազներում, ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես, թողնելով ինձ լոգ մի ուղեծիր, իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ, եթե դու միայն իմանայիր, իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ. Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը խոսափողի մոտ է Մարտակերտի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Լուսինե Զաքարյանը։ Ապրիլյա ռազմագործությունները մեծ փորձություն էին համայն հայության համար։ Ռազմատենչ հակառակորդը նորագույն զենքերով եւ ռազմատեխնիկայով հարձակվեց Արցախի սահմանի ողջ երկայնքով, բայց նա չկարողացավ կոտրել հայ մարդիկների դիմադրությունը, որոնք Փարքով ու մեծ նվիրումով կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները։ Սանձարձակ հակառակորդին հյուսիսարևելյան հատվածում ջախջախիկ հարված հասցնելով փայլուն հաղթանակ տարավ գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը, շնորհիվ քաջ զինվորների և սպաների։ Այս տարի հոկտեմբերի 22-ին լրացավ փառապանդ զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը, որի առիթով Հայաստանի Հանրապետության սպայի մայր բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Մխիթարյանը զորամասը այցելել օրերս, շնորհավորելու զորամասի կազմավորման 25-ամյակը։ Այդ առիթով զորամասում կազմակերպեց միջոցառում, որի ժամանակ ելույթով հանդես եկավ զորամասի հրամանատարի ԱՀՏԱ գծով տեղակալ մայոր Արմեն Մկրտչյանը, նա իր ելույթում նշեց զորամասի անցած մարտական ճանապարհը, իսկ վերջում իր և զորամասի ողջ անձնակազմի անունից շնորհակալություն հայտնեց սպայի մայր բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը, իդեմս տիկին Սուսաննա Մխիթարյանի, սպաներին և նրանց ընտանիքներին աջակից և սատար լինելու, ինչպես նաև հայրենան նպաստ առաքելությունը նվիրվածությամբ կատարելու համար։ Օգտվելով առիթից, ուզում եմ նշել, որ տիկին Սուսաննայի որդին Նվեր Ներսիսյանը զորամասի Էն գումարտակի հրամանատարն է և 16-րդ մարտական դիրքում հերոսաբար զոհվածները հենց նրա հրամանատարությամբ գումարտակի զինվորներն էին։ Միջոցառմանը սրտի խոսքած նաև տիկին Սուսաննա Մխիթարյանը, շնորհավորում եմ ապրիլյան պատերազմում փայլուն հաղթանակ տարած և մեծ փառքի արժանացած զորամասի 25-ամյակը։ Ապրիլյան դաժան պատերազմի ժամանակ դուք ոգեղեն և հերոսական դարձիք մեր ժամանակները, դարձակ ասկու լեգենդ, և ի նոր աշխարհի ապացուցեցիք, որ հայոց բանակի սպայի և զինվորի հետ չի կարելի մարտնչել, որովհետև նրանք անպարտելի են, ասաց տիկին Սուսաննան։ Իր խոսքում հիշատակեց նաև Զորամասի 116-րդ մարտական դիրքում հերոսաբար զոհված տղաներին՝ Արմենակ Ուսանյանին, Ռոբերտ Աբաջյանին, Քերամ Սլոյանին եւ Անդրանիկ Զոհրաբյանին։ Այնուհետև նա մայրական սիրով բարեմաղթանքներ հղեց փառապանց Զորամասի հերոսական սպաներին եւ զինվորներին, շնորհակալություն հայտնեց Զորամասի զինվորներին, հրամանատարական կազմին, հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հետ միասին եւ Զորամասի հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Սպայի մայր բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից գավաթ եւ պատվոգիր հանձնեց Զորամասի հրամանատարին։ Զորամասի հիմնադրման օրվա կապակցությամբ 2016 թվականին ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ իրենց վարած փայլուն մարտագործողությունների համար կազմակերպության կողմից պատվոգրերի արժանացան Զորամասի մի խումբ սպաներ։ Պատվոգրի արժանացավ նաեւ Մարտակերտի շրջանի ջրաբերդ պաշտոնակերտի խմբագիրը։ Ապրիլյան մարտագործողությունների ժամանակ մշտապես զինվորի կողքին գտնվել և ռազմական իրավիճակը լուսաբանելու համար։ Իկին Սուսաննան իր հետ նաև տորթ էր բերել Զորամասի 25-ամյակի նկար զարդարանքով, որը կտրվեց միջոցառումից հետո որպես շնորհավորանք։ Նման ուշադրություն նա շուշտ կարևոր է, որը նաև արժևորում ու գնահատում է հայոց երկրի սահմաններն անառիկ պահող մարտիկներին։ Հեռախոսագծում Լուսինե Զաքարյանն էր։ Եթերում կարծիքն է, տեղական ժամանակով 15:49 ռոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Ընտանեկան բռնություն, թեմայի շուրջ լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է ազգագրագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու, հասարակական գործիչ Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որն արձագանք է գտել նաեւ Արցախյան հանրության տարբեր շերտերում, բուռն քննարկումների փուլում է։ Քննարկումներն ընթանում են եւ պետական եւ հանրային մակարդակներում, ոմանց կարծիքով դա նույնպես գլոբալիզացիայի պահանջ է։ Ինչու այսքան հին ազգը երբևէ չի անդրադարձել խնդրին։ Հայ ընտանիքներում բռնության դեպքեր չեն եղել արդյոք։ Թեմայի շուրջ մեր տաղավարում կխոսենք Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Ազգագրագետը, պատմական գիտությունների թեկնածուն, հասարակական գործիչը խոսքը կառուցում է կենթանի օրինակների հենքով։ Քանի որ մենք բոլորի մասներով հասարակարգի փոփոխության, նոր արժեքների, նույնիսկ արտաքին քաղաքականության, Ռուսաստան, Եվրոպա եւ այլն, անցում են փուլում ենք, սրանք բոլորը այս կամ այն ձևով իհարկե ազդում են մեր ընտանիքների վրա։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ եւ իմ դաշտային նյութերով եմ կարծում, ոչ թե տեսությամբ եմ դատողություններ անում։ Մենք մի 10 տարի շարունակ 5-6 հոգով տարբեր տարիների դաշտային աշխատանք ենք անում, շատ տխուր բառ պետք է ասեմ, անվանում ենք սա աղքատության մշակույթ։ Աղքատության մշակույթի եւ ներքին հարաբերությունների շուրջ։ Կարող եմ շատ ցավով ասել, որ գոնե իմ անցյալի հետազոտությունները երբեք չեմ ցույց տվել բռնության ամսի մակարդակ, ինչպեսին այսօր կա Հայաստանում, ներ ընտանիքի ներսում։ Այսինքն շատացել է բռնությունը ձեզ։ Դրա պատճառները շատ հասկանալի են։ Փոխվում է ընտանիքի ներքին կառուցվածքը։ Մինչև այսօր սովորաբար ասում են, դե ներքին կառուցվածքում հարաբերությունների հիմքում ընկած է այն, որ տղամարդը փողը պիտի բերի, կինը պետք է ներքին խնդիրներով զբաղվի։ Բայց հիմա տղամարդը միջին հաշվով փողը չի բերում, կինն էլ ներքին խնդիրներով չէ, որ զբաղվում է։ Այսինքն ես չեմ ուզում սա բացարձակեցնել, բայց շատ մեծ ծավալ սա փոխվել է։ Գործազրկության թափով սկսված շրջանում ընդհանրապես զարմանալի բան է, բայց կանեք ավելի շուտ ուշքի եկան, ավելի շուտ կողնորոշվեցին, ավելի մեծ բեռ վերցրին իրենց վրա, կարողացան, նրանք ավելի ճկուն գտնվեցին, իսկ չարտերային առևտուրը սկսեցին, շրջան եկավ, երբ ամբողջ առևտուրը կանանց ձեռքին էր, հետո իհարկե տղամարդիկ կազմակերպական կողմը վերցրին, կանեք մնացին կատարողներ, բայց բոլոր դեպքերում սրանք շատ էական ազդեցին ընտանիքի վրա, արդեն վաստակ անող եւ հիմնական ընտանեկան բերի վրա կրող կնոջ ձայնը բարձրացավ։ Անվանել սա վատ թե լավ, ես ուղղակի վավերացնում եմ իր ուղղությունը։ Անխուսափելիորեն սա պետք է բերեր հարաբերությունների փոփոխություն։ Կնոջ կողմից տղամարդու նկատմամբ ի վերջո կատարվում էր նաեւ հոգեբանական ճնշում։ Անընդհատ երեսով տալ, նայեր ուժասպառվում։ Նախկինում կարծում եմ չկար այսպիսի իրավիճակ, կին աշխատում է եւ ամուսինն է երեխային խնամում։ Այսօր նաեւ այդպիսի դեպքեր ենք հանդիպում։ Տղաս օրինակ երկուսն էլ աշխատում են, բայց նույնքան զբաղված իր երեխաներին նա լողացնում, նա է քնացնում։ Եկավ մի շրջան, երբ որ նրա կնոջ աշխատանքը պահանջում էր, իր աշխատանքը ավելի ստեղծագործեր եւ ազատ ժամեր ինքներ տնորինում, եւ ցերեկները ինքներ փոքրիկի մոտ մնում, ես էլ չկա իրենց մոտ չէի, այսինքն կան այդպես իրավիճակներ։ Տվյալ դեպքում բարեբախտաբար սա ավելի ու ավելի ավելանում է, եւ կարծեք թե գոնե ինչ որ մի շերտում հասարակության անդամները նորմալ են գնահատում, արդեն տարօրինակ չի այս երևույթը։ Օրինակ իմ երիտասարդներն ինձ թեկուզ իմ ընտանիքում ենք նորմալ ընտանիք ենք, բայց եթե օրինակ մեր տանը մարդ լիներ, այն բոլորին իմ ամուսինը կարող էր անել ինձ հետ, երբեք չէր անի, մենք թատրոնի մեջ ենք մտնում, այսինքն մեր ներսում մի բան էր, երրորդ անձի համար մի բան էր, մենք հաշվի ենք առնում հասարակության վերաբերմունքը, մարդկանց վերաբերմունքը, հետո ինչպես են գնահատելու այս հարաբերությունները։ Հիմա սա ավելի կամ բաց է, կամ ճիշտ հակառակը։ Հիմա այսպես ասած տղամարդկային ինքնությունը որոշ շերտերում դարձել է բացարձակ ճնշող եւ կնոջից բացարձակ հնազանդություն պահանջող։ Այսինքն հիմա մտել ենք տարբեր բևեռների մեջ։ Սա խզում է։ Այս խզումի մեջ իհարկե կա միջին այն կարևոր մոդելը, երբ որ երկուսն էլ աշխատում են, կամ մեկն աշխատում է, կամ կինը կամ տղամարդը, բայց կա այս խզումը։ Ես սա վերաճում եմ շատ ցաներ բռնության։ տեսեք հիմա մի քիչ ավելացել է հարբեցողությունը տղամարդկանց մեջ։ Հիմա տղամարդիկ երբեմն երեխաներին ուղարկում են նույնիսկ մուրացկանության։ Ով կպատկերացներ հայկական մշակույթում նույնիսկ ամենացածր սոցիալական, այսինքն հասարակության ամենաանօրինակելի մարդկանց միջավայրում։ Անհնար էր, մարդը թե կուզի ուղղակի ոչ թե որ չի ուզենա, այլ թե կուզի վախից որ իրեն կդատապարտեն եւ ինչպես կդատապարտեն, այդպիսի բաներ չեր անի։ Այսօր մենք դրանց ականատես ենք լինում, մամուլը գրում է այդ մասին, էկրաններից ցույց են տալիս, դա դառնում է առօրեականության եզր։ Մենք սկսում ենք այս երևույթը դիտարկել որպես մեր կենցաղի մաս, իսկ հենց որ մեր կենցաղի մաս ենք դիտարկում, ինչքան էլ մենք խոսափենք այս մասին, խոսել այս երևույթը կա, հասարակական մշակույթի մի մասը։ Եվ սրանք իրենց հերթին ծնում են բռնության ձևեր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր իսկապես շատ ակտուալ է ընտանեկան բռնության քննարկումը եւ դրան կանխարգելելու ձևերը։ Հիմա օրինակ այս օրենքը առաջարկում է կնոջը եւ երեխաներին շանս տալ ինչ որ ժամանակ ինչ որ միտեղ ապաստան ունենա։ Կա ավելի լավ առաջարկ սրան։ Այս լուծմանը զուգահեռ ենթադրենք սա լավագույն լուծումը չի։ Այս իմաստով այո, քանի որ ես շատ-շատ ընտանիքներում տեսել եմ, ինչպես կանայք ուղղակի երազում են միտեղ փախչել որոշ ժամանակ, ինչեւ իրենց կյանքին ինչ որ մի բան կկարգավորվի, եւ ես նրանց այլ առաջարկ չեմ ունեցել ինչեւ հիմա անել, քան փորձել իր հարազատի տուն գնալ, բայց հարազատը կամ նույն կարգի ստորակարգ մի վիճակում է, կամ նույն կերպ ամուսնու բռնության հետապնդումների տակ կարող է հայտնվել, դա կարող է վերածվել արյունոտ կոնֆլիկտի։ Ամուսինը կգնա կնոջ հետևից, հարազատները կդիմադրեն եւ ունենք այդպիսի դեպքեր։ Այլ կերպ ասած, ես կարծում եմ, որ այս օրենքում կա ինչ որ մի դրական լուծում եւ այս իմաստով կողմ եմ այս օրենքին։ Բայց եթե կա ավելի լավ առաջարկ, պիտի քննարկել այդ առաջարկները։ Ես նույնպես կողմ եմ, որ ընտանիքը մինիմիզացվի քայքայվելը, բայց ընտանիքը քայքայվածը, եթե ներսում այդպիսի հարաբերությունները։ Ես այդպիսի հարյուրավոր եւ հազարավոր ընտանիքներ գիտեմ։ Այսինքն իմ իմացածը միայն չնչին մասն է նրա, ինչ ընդհանրապես երկրում կա։ Ես գիտեմ դեպքեր, մի շատ-շատ բարկեշտ կին, որ իր 13 տարեկան տղայի հետ արևածաղի կեր վաճառում տարիներ շարունակ։ Հարբեցող եղբոր կինը ինքը եղբայր եւ երեխաները իր վրա բեռ էին։ Հիվանդանդամալույց քույրը իր վրա բեռ էր։ Բոլորին տանում էր մի կերպ ու անդդ երազում էր փախչել։ Եվ ես նրան հասկանում եմ, արևածաղիկ վաճառելով ինչքան պիտի վաստակեր, որ իր երկու երեխա ուներ, աղջիկ ավելի փոքր էր, գիշերօթիկ դպրոցեր ուղարկել, եւ այդ տղայի հետ պարկերը տեղից տեղ տեղափոխելով եգիպտացորեն պայթեցրած արևածաղիկ մանր սովորական մի կերպ ձգում էր այդ ընտանիքը։ Դա իր հայրական սեփական տունն էր, հորից մնացած զավակները մի կերպ խցկված այդ տեղ ապրում էին։ Հախապտինա դա վարձով մի անկյուն, ես նրա այդ հարաբերություններս միշտ պահում։ Ինձ հետաքրքիրա, ինչպես է կարողանում լուծում գտնել այս մարդը։ Հախապ գնաց մի սենյակ գտավ, լրիվ խարխու, մինչև 20,000 դրամ ամսավճարով։ Բայց մյուս խնդիր, այն ամբողջ մարդիկ, որ իրենով էին ապրում, ինչ անեն նրան։ Ես իսկապես կրկնում եմ, մարդը պետք է կանգնի այդ փաստի առաջ ու սկսի մտածել, լավ, ամեն օր ու չի կարող քրոջ ճանապարհը փնտրել։ Կամ օրինակ Վարշավիր գիտեմ կին, որի Վարշավիրանոցի առաջ իվ ամուսինը եւ տղան պահակ են կանգնած, որ հաշվեն քանի մարդ մտավ։ Վաստակը հաշվեն եւ երեկոյան ձեռքից առնեն, հանկարծ այդ կինը իրենցից փող չպահի, իսկ կինը փողը պիտի պահի էլ իր երեխաների համար։ Գիտեք, այսպիսի երևույթներ առաջացան կյանքում, որոնք չկային եւ չլինելով առաջացրին նոր խնդիրներ, ծանրագույն խնդիրներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, այստեղ մենք լուծումներ փնտրելու կարիք ունենք։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ազգագրագետ պատմական գիտությունների թեկնածու հասարակական գործիչ Հրանուշ Խարատյանի կարծիքով գոնե ներկա պահի դրությամբ լուծման լավագույն տարբերակն է ազատվելու հայ ընտանիքի կենցաղ մուտք գործած անցանկալի եւ հանիրավի երևույթից, բռնությունից եւ մեղմելու կանանց վիճակված այնքան շատ տառապանքը։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի հաղորդման կրկնությունը։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։Այսօր Հայաստանի բանկային աշխատողի օրն է։ Այսօր ծնվել են Վլադիմիր Դալը, ռուս գրող, առաջին ռուսերեն բացատրական բարարանի հեղինակը, Դանիել Բեկ-Փիրումյանը, Սարդարապատի ճակատամարտում հայկական զորքերի հրամանատար, Անդրե Ժիդը, ֆրանսիացի նշանավոր գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժուան Գամպերը, շվեցարա-իսպանացի մարզիկ, Շարլ դե Գոլը, պետական գործիչ ֆրանսիացի գեներալ, Ուայլի Փոստը, ամերիկացի օդաչու երկրագնդի շուրջն առաջին թռիչքը կատարողը, Լուի Նելը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բենջամին Բրիթանը, բրիտանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, դաշնակահար, Անդրյու Հաքսլին, անգլացի նյարդաֆիզիոլոգ, կենսաֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիա մեր Արմինե Բաղդասարյանը։